«Збирайся, бухгалтере Бугайчук!» «Куди?» – вжахнувся він і відчув холодний струмочок поту на чолі. «Туди!» – байдуже відповіла смерть. «А справді!» – незворушно міркував Бугайчук, доки переляк поступово покидав його. «За чим тут жалкувати? Дружина? Марнотратниця? Варення ложок зотре на дні?» «За кварплату наросла пеня. Петро Чумкало десятку не віддає, а ще ж у Мошедаянського 300 000. «Ні, я зараз не можу», – заволав бухгалтер Бугайчук і прокинувся. І згадав, що бізнесмен-чебуречник Кукішов нарешті взяв його на роботу. Таких зоряних днів в житті бухгалтера було мало. Він навіть налив собі за сніданком 30 грамів ще застійної перцівки, якраз по риску рівно 30, і дружині 25. Цю налиту чарочку можна було передавати в музей мір та вагів. Там було не 24 і не 26, там було саме 25 грамів. Дружина ловила момент. «Ванюш, а можна я подивлюся серіал? Всі про нього гудуть на роботі. Шепшина звичайна називається. Сьогодні розв'язка, остання серія». Бугайчука здивувала звичайна жіноча глупота. «Навіщо дивитися заключну серію, коли не бачила 249 попередніх?» Востаннє телевізор вмикався на Новий рік. Можна цілковито обходитись без зайвих витрат електроенергії. Але сьогодні серце Івана Андрійовича Бугайчука було м'яким, ніби віск. «Ти для начала мене послухай. Чого мило не ставиш руба в мильниці, щоб розкисало? Так і на 2 місяці бруска не вистачить. Пасти одного рошинку видавлюй, за печінки б тебе давило, а то квацяй на цілу щітку, ніби я мільярдер». В голосі наростали грозові нотки. «І скільки тобі говорити, ти вже втретє переш мої спортивні штани, та з них скоро лише дірки залишаться». «Але вони смердять», – нажахано прошепотіла дружина. «Не нравиться, не нюхай», – заспокоївся бухгалтер Бугайчук, згадавши, який щасливий сьогодні день. «Можеш дивитися свій серіал. Включиш на кінець, хвилин за 15. А ще раз потріпаєш мої штани в машині, руки повисмикую», – додав лагідно. Дружина з теплотою і вдячністю дивилася на бухгалтера Бугайчука. Останнім часом він так рідко бував у доброму гуморі. Музей померлого письменника. Жоден справжній письменник не є безсумнівно зразком нормальної людини. Хіба ж нормальна людина витрачатиме роки і десятиріччя єдиного неповторного життя на низання літерок і слів? У смішній, як на здоровий глузд переконаності, що це словесне плетиво комусь потрібне. Володимир Дрозд, Музей живого письменника. Не люблять письменників односельці. Звичайно, до чергового ювілею вони приїдуть у столицю вітати його, бо сільрада направила, піснею несе Галя воду і почерствілим короваєм. Перед тим коровай трясеться до райцентру в автобусі ЛАЗ на запиленому задньому сидінні. Добре, коли загорнутий хоч у газету. На сцені письменник його поцілує і скаже щось розчулене. А колгоспниці у вишиваних сорочках будуть пригадувати за кулісами: «Помню, він у мене соняшники крав. І вилюдніло ж, а таке було сопливе, нечмидне нипало. Хто б це подумав? Все було ходе да наспівує, аба, як з ним тепер носяться?» Вусатий їхній капельмейстер підсумує: «Да воно з дєтства якесь ненормальне було». Я перегорнув кілька сторінок зеленого зошита, трасючись на запиленому сидінні автобуса ЛАЗ. Письменник, очевидно, не був ясновидцем, просто часто їздив цим автобусом. Скажімо, Ваня Драч недавно написав: «Поховайте мене в теліжинцях, не люблю я пихатих столиць». І вірно написав: «Коли надійде мені право шкрябати заповіт, попрошу земляків, аби поховали мене на Хоменій Кручі. Гарне місце. І Киселівські озера видно. Добряга наш декан, диктату ніякого. Хочеш, то їдь собі в Лемеші». Я поїхав на переддипломну практику до села, де народився відомий письменник Олексій Задорожний. Ах, мила його дружина, бабуся Валентина Іванівна, вона вручила мені цей зелений зошит із нотатками Задорожнього. Його останні записи. В Лемешах створюють музей, то нехай буде там. Вивезу. На кількох вечорах я бачив Задорожнього. Він сидів по президіях зі втомлено-ввічливим обличчям і, схоже, помітно нудьгував. Навіть коли наприкінці підходили школярки та студентки по автограф, він не надто пожвавлювався. на швидкоруч розписувався білою ручкою за 45 копійок і все позирав на двері.